Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś zespół Kraftwerk. Przyczyny są dwie. Po pierwsze, przed kilkoma dniami Ralf Hütter, założyciel, lider grupy Do Dziś, obchodził swoje 75. urodziny, a po drugie, w tym roku, dopiero w tym roku, zespół Kraftwerk został wprowadzony, w cudzysłowie wprowadzony, do Rock and Roll Hall of Fame. 6 razy wcześniej, we wcześniejszych latach, był zgłaszany, nominowany i dopiero teraz, w tym roku, ci, którzy podejmują decyzję co do Rock and Roll Hall of Fame, uznali, że Kraftwerk zasługuje na to, by się znaleźć wśród grona tych najzacniejszych. Paranoja. Taki jest mój komentarz do tego zdarzenia. No a to dlatego, że Kraftwerk to jest zespół, którego wkład w rozwój muzyki elektronicznej, ale nie tylko elektronicznej, ogólnie rozrywkowej, jest no wręcz olbrzymi, kolosalny, zarazem niepodważalny. Ja wiem, że pamięta się przede wszystkim takie zespoły jak The Beatles czy The Rolling Stones, ale ci, którzy znają zespół Kraftwerk i to wszystko, co się wydarzyło w muzyce elektronicznej lat 80., 90. i również w późniejszych dekadach, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że to absolutnie podstawowy zespół, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną i rozrywkową. W ogóle początków grupy Kraftwerk należy szukać w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku. Wtedy właśnie poznali się Ralf Hütter i Florian Schneider-Esleben. Obaj pochodzili z rodzin zamożnych, dzięki czemu na przykład Florian mógł sobie pozwolić na bogatą kolekcję fletów, w tym również tych najdroższych. No i flet to był jeden z tych podstawowych instrumentów w pierwszych latach działania grupy Kraftwerk. Za nami fragment albumu debiutanckiego, zatytułowanego po prostu Kraftwerk. To był rok 1970, a teraz już przechodzimy do drugiej płyty, Kraftwerk 2, 1972. Utwór nosi tytuł Kling Klang. Thank you. Kling Klang. Tytuł w pewnym sensie proroczy, dlatego że po paru latach ta nazwa miała się pojawić jako szyld własnego, osobistego studia nagraniowego duetu Kraftwerk. Trudno przecenić rolę Koniego Planka, który uczestniczył we wszystkich wczesnych nagraniach Kraftwerk, bowiem nie tylko użyczał swojego studia nagraniowego jako producent czy też współproducent, ale też niejednokrotnie brał czynny udział w procesie tworzenia muzyki. I tak było zarówno na płycie pierwszej i drugiej, natomiast na albumie Autobahn, który ukazał się w roku 1974, był nie tylko Koniego Planka, ale pojawili się też nowi muzycy. Klaus Röder jako skrzypek i gitarzysta oraz Wolfgang Flür jako perkusista. Autobahn. Autobahn. begreifen wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. Autobahn. tytułowy utwór albumu Autobahn w całości. Jeden z najważniejszych fragmentów muzyki grupy Kraftwerk, jeśli chodzi o ten najwcześniejszy okres istnienia. Zresztą ta płyta stała się też pewnego rodzaju przepustką Kraftwerk do kariery, dlatego że płyta dotarła do 5. miejsca zestawień bestsellerów w Stanach Zjednoczonych i do 4. w Anglii. Mało tego, Autobahn zostało wydane na singlu, oczywiście w wersji skróconej, i również zyskało popularność zarówno w Europie, jak i za oceanem. Może nawet głównie za oceanem. W roku 1975 ukazała się kolejna, 5. już płyta długogrająca zespołu Kraftwerk i skład został wzbogacony o muzyka bardzo istotnego w tym całym układzie, a mianowicie Karla Bartosa. I w tym też momencie powstał skład ten klasyczny, najważniejszy w całym okresie istnienia Kraftwerk, czyli Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos wspomniany przed chwilą i Wolfgang Flür. Przed nami tytułowy utwór albumu Radioactivity. Do grupy Kraftwerk oczywiście wrócimy, nie obiecuję, że za tydzień, ale na pewno wkrótce. Życzę Państwu spokojnej nocy. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia. Zukunft geht. all entsteht. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.